пятница 13-го. Калі каму-небудзь прыходзілася перасякаць мяжу на пачатку 90-х гадоў у пятніцу 13-го числа, то ён мог на свае вочы пераканацца, што катрабадысты тых часоў былі народам даволі забабонным. Доўгія і нудныя, як прамовы савецкіх кіраўнікоў, чэргі кудысьці знікалі. Мала хто рызыкаваў гэты дзень шукаць шчасця. Кожны меркаваў, што хутчэй нажывеш праблемаў на сваю дурную башку, чым здолееш нешта зрабіць. Праўда, знаходзіліся і такія, што на справу глядзелі больш прагматычна, не звяртаючы ўвагі на патаемна-таямнічыя запалохванні малаадукаваных бабулькаў. Максім Гіль быў з такіх. Ён ганарыўся двумя рэчамі. Першая, што паходзіў з старой праваслаўнай сям'і, для якой смех бацюшкі пра перажыткі паганскіх забабонаў быў большым аргументам, чым засцярогі баязлівых, маларазумеючых рэлігійныя каноны калегаў. Другая, што ён кантрабандыст у сёмым калене. Маўляў, у яго крыві і генатыпе ад продкаў перададзена ніколі не падманваючая інтуіцыя, якая беспамылкова інфармавала, калі трэба сунуцца на мяжу, а калі лепш перачакаць няўдалую пару ў якой-небудзь гарадзенскай забегалаўцы, праставіўшы пакуплю піва двум-тром кончаным алкагашам з чырвонымі тварамі, сінімі насамі і вечна трасучымися рукамі. Або свайму суседу мытніку, які па ўсталяванай беларускай звычцы паважаць суседзяў, заўсёды перад тым, як прапусціць без праверкі машыну Гіля, вітаўся з тым за руку. Максім ганарыўся сваёй прафесіяй і сваімі закона непаслухмянымі продкамі. Ён сцвярджаў, што яго славутыя пращуры пачалі перавозіць кантрабандныя цыгарэты яшчэ да таго, як Калумб першы раз убачыў тытунь у амерыканскіх індзейцаў. А дарога тады з Гародні на Беласток была вузкай звярынай сцяжынкай, і ніхто не мог у нават у жахлівым сне ўбачыць, што калісьці яе перасячэ узараная паласа з калючым дротам. Таму славутая кантрабандная біяграфія яго сям'і пачыналася яшчэ на старажытным шляху з варагаў у грэкі. І сёння ён, чалавек з настолькі жудаснай, нават для памежных рэгіёнаў рэпутацыяй, калі хоць на адзін дзень спыніць працэс перараблення беларускага спірту ў грошы народу ЗША за нейкіх старадаўніх перажыткаў, такіх як баязлівых пятніцы 13-го, то яго геніальныя продкі перавернуцца ў трунах. А Руслан Зеленковіч быў суседам славутага кантрабандыста і па сумяшчальніцтву яшчэ і звычайным інспектарам мытні ў першым калене, які абараняў на мяжы эканамічныя інтарэсы дзяржавы і падрабляў невыплатай падаткаў ад атрымання дробных хабараў у выглядзе пляшкі гарэлкі ці блоку цыгарэтаў. Гэта добрадушэўная звычка выпіваць пасля працы за свае паслугі пляшку другую з сябрамі супрацьлеглай прафесіі нечакана ператварылася ў неабходнасць штодзённай ранішняй пахмелкі. У гэты дзень, жадаючыя наведаць адзін з гарадзенскіх рэстаранаў, мусілі гадзінамі совацца па горадзе ў пошуках вольных месцаў. Усе бары былі забітыя кантрабандыстамі. Выходных дзён у людзей, што маюць гэтую работу з ненармірованым графікам, не так і шмат. Таму пятніца 13-го, калі наведванне мяжы лепш пакінуць памежнікам, звычайна выкарыстоўвалася дзеля паглывання таго, што ў працоўныя дні лічылася таварам. А сучасна думаючы Гіль, стае нагоды, што няма памежных чэргаў, меў надзею наведаць суседнюю краіну разоў 5, тым больш што на мытні яму як заўсёды працягнуў руку сусед. Толькі нешта адразу пайшло не так. «Гані машыну на яму для спецдагляду», – паміраючым голасам прастагнаў Зеленкевіч. Па перакошанаму ад болю твары было бачна, што сёння мытніку яшчэ не давялося пахмяліцца. «Выбачай, але завітала нейкая праверка. Трэба паказаць, што я працую. А іншых машын нема. Не едзе сёння чамусьці ніхто». Максімова нахваленая інтуіцыя нічога кепскага не заподозрыла. Але калі пераехаўшы мяжу ён адкрыў адмыслова зробленае ў машыне для хавання спірту сховішча, то брудная лаянка хлынула з яго горла, як у грузчыка з таварнай станцыі «Лососна». Сховішча было пустое. Гіль развярнуў машыну і панёсся шукаць помсты. Руслана на працы ўжо не было. Знайшоўся той у хаце, седзячы на канапе з шклянкай празрыстай вадкасці ў руках. «Ты што гэта, брыда, суседа абкрадаеш?» — прывітаўся яшчэ раз з мытнікам Максім. «Іншых людзей няма абкрадаць, ці што?» «Не крычы, мяне з-за тваёй гарэлкі з работы папёрлі», — спакойна адгукнуўся Зеленкевіч. Стан дзікага болю галавы і ламання касцей у яго плаўна, мінаючы звычайную чалавечую норму, пераходзіў у стан нірваны. «Сёння адзін ты швэндаўся паміж двумя славянскімі краінамі. Вось я і вырашыў пазычыць у цябе пару бутэлек. А покольки контрабандистов больше не было, проверальщики взялись за мытников, знайшли горелку и попросили меня больше на працу не ходить. Слухай, а чому больше никто не ездил сегодня на працу? Да гэтые дурни сполохались за бабонов, отказал Гиль. Сегодня пятница, 13-го. «Что ж ты мне раней не сказал, придурок?» – заголосил мытник. «А я работу не сгубил бы, и ты заховал бы свою горелку, да и суседа мытникова у додаток. Вось так вось, а теперь у тебя ни горелки, ни знаемого мытника. У народные прикметы треба верить».